سال بیان وړ ګوران دی کتاب یې بل دی دا لمن کې د قران دی مثال یې بل دی سال بیان وړ ګوران دی کتاب یې بل دی دا لمن نمنو